diety, magmisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ewakuacja w Żarach w Lubuskiem. Robotnicy znaleźli na budowie bombę lotniczą. Działania Komisji Europejskiej w sprawie Mierzei Wiślanej mogą mieć podtekst polityczny, uważa wiceszef MSZ. W serwisie też polski operator z Hollywood o szansach na Oscara dla Zimnej Wojny. Ewakuacja mieszkańców w Żarach w województwie lubuskim. W sumie swoje domy na czas akcji saperów opuścić ma 2,5 tysiąca ludzi. Na jednej z posesji znaleziono niewybuch. Ewakuacja rozpoczęła się rano. Strefa zagrożenia to obszar o promieniu pół kilometra. W tej strefie odwołano zajęcia w szkołach. Dla mieszkańców przygotowano miejsca w innych szkołach i transport autobusowy. Saperzy z Krosna Odrzańskiego rozpoczną pracę, gdy będzie pewność, że na tym terenie nie ma już ludzi. Bombę lotniczą z czasów II wojny światowej znaleźli wieczorem robotnicy podczas prac na ulicy Sienkiewicza. Niewybuchy znaleziono też w Mikoszach na Mazurach podczas przebudowy mostu. W tym miejscu także wyznaczono półkilometrową strefę buforową. Na miejscu są już saperzy. Krajowa 16 w Mikoszach między Mikołajkami a Orzeszem może być nieprzejezdna do 16. Działania Komisji Europejskiej w sprawie przekopu na Mierzei Wiślanej mogą mieć podtekst polityczny, uważa wiceszef MSZ Szymon Szynkowski-Welsenk. Wczoraj komisja zwróciła się do Polski z pytaniami o szczegóły inwestycji. W najbliższych dniach planowane jest spotkanie europejskich ekspertów z polskimi. Zdaniem wiceministra komisja mogła to załatwić drogą dyplomatyczną. Komisja oczywiście może być różnymi rzeczami zaniepokojona i wdrażać różne procedury, ale bardzo ciekawe jest to, jak używa opinii publicznej i budzenia pewnych nastrojów do swoich działań. To każe być tutaj podejrzliwym, czy aby te działania nie mają charakteru natury politycznej. Przypomnę, że jesteśmy w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Czy nie można tej kwestii, jeżeli są wątpliwości, wyjaśnić w normalnej procedurze dialogu? Działania Komisji Europejskiej były reakcją na skargę, iż realizacja przekopu rozpoczęła się bez wymaganych pozwoleń środowiskowych. List z Komisji w tej sprawie został wysłany do Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Eurowybory będą trudnym zadaniem dla Prawa i Sprawiedliwości, uważa Ryszard Czarnecki. Europoseł liczy jednak, że na wynik będą miały wpływ osiągnięcia rządu. Będzie to trudna rywalizacja. Przechodzimy do tych wyborów z pełną pokorą. Będziemy zabiegać o głosy naszych i potencjalnie naszych wyborców. Ciężko pracowaliśmy w rządzie. Przez 5 lat europosłowie Prawa i Sprawiedliwości 19 pracowała w europarlamencie. Myślę, że wyborcy ocenią właśnie ciężką pracę także rządu, bo w wielu krajach europejskich wybory europejskie też są taką okazją do tego, żeby wyborcy wypowiedzieli się, jak oceniają pracę rządu. Ryszard Czarnecki startuje z drugiego miejsca w Warszawie. Kukiz 15 ogłosił w ciągu tygodnia swoje listy do Europarlamentu. Paweł Kukiz zapowiedział, że przyszli europosłowie z jego ugrupowania będą współpracować z Ruchem Pięciu Gwiazd. Podkreślił, że niektóre postulaty włoskiej partii warto przenieść na nasz grunt. To jest ruch, który powstał, aby bronić przede wszystkim, upodmiotowić obywatela. To jest ruch, który jest ruchem walczącym z korupcją, z przywilejami władzy. Na podstawie, czy jak gdyby na bazie ich ustawy antykorupcyjnej napisaliśmy ustawę antykorupcyjną, która jest przeznaczona na nasz polityczny rynek. Chodzi przede wszystkim o to, żeby wyeliminować łapowników z życia publicznego. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Zimna wojna ma szansę na Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny i za zdjęcia, uważa Jacek Laskus, operator filmowy z Hollywood. W wywiadzie dla Polskiego Radia ocenił, że obraz Pawła Pawlikowskiego oraz meksykański film Roma wyróżniają się w walce o nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. W Los Angeles jest nasz korespondent Marek Wałkowski. Jacek Laskus zwraca uwagę na podobieństwa Zimnej Wojny oraz Romy. Dwa filmy, które kształtowały się z personalnej historii każdego z reżyserów. Dwa filmy, które są czarno-białe. Są bardzo wizualne. Laskus przypomina, że autor zdjęć do Zimnej Wojny, Łukasz Żal, dostał niedawno główną nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych. Jego zdaniem stawia to Żala w gronie faworytów do Oscara. Jest to zawsze niewiadoma, ale ma dużą szansę. Według Jacka Laskusa fakt, że Roma może otrzymać Oscara w głównej kategorii za najlepszy film, zwiększa szansę Zimnej Wojny w kategorii filmu nieanglojęzycznego. Polski operator podkreśla, że Paweł Pawlikowski jest bardzo ceniony w Hollywood, ale trudno mu będzie zdobyć Oscara za reżyserię. W tej kategorii faworytem jest twórca Romy, pochodzący z Meksyku, Alfonso Cuarón. Z Hollywood Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu Polskie Radio. Radio24.pl.

Czy kiedyś napiszą piosenkę do Bonda? Nie wiem, ale brzmią jakby co płytę i co singiel startowali w nieoficjalnym konkursie. Też jesteśmy, weźcie nas. The Last Shadow Puppets, zakochani w pewnej estetyce. I w pewnych kobietach, dość myślę podobnych do tych, które lubi. A, może kiedy indziej o kobietach Bonda. Dziś muzyka z Bonda, tematem przewodnim naszego spotkania w audycji Do Południa. Anna Gacek, dzień dobry, przed nami jeszcze 2 godziny wypełnione między innymi bondowską muzyką. Ale teraz najważniejsza muzyka, jakże inna. Zapytam kiedyś Wojciecha Waglowskiego, czy jemu w ogóle chodziłoby po głowie stworzenie muzyki do Bonda. Agnieszka, jak myślisz? Patrzę na Agnieszkę. Myślisz, że tak, że Wagiel by chciał do Bonda? No zapytamy go w najbliższy wtorek, może przy okazji Magla, ale po co mu właściwie muzyka bondowska, kiedy ma płyty i piosenki takie jak te na swoim najnowszym albumie? Płyta Za niebawem, w tym tygodniu nowy album WW jest naszą płytą tygodnia, 71335, 71335, jeśli mają Państwo ochotę od nas tę płytę otrzymać, Za niebawem, nowy album WW. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Ja tańczę. Ja tańczę. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę. Tańczę. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. jak tańczę. Ja tańczę. pełnej albumowej wersji się poruszam z płyty Za niebawem zespół WW, nasza płyta tygodnia w tym tygodniu w programie trzecim. Egzemplarze z tej audycji dla pani Barbary z Olbrachtowa i dla pana Krystiana z Lubina gratulujemy. 20 minut po 10:00, Ryszard Jaśmiński. Fajny film. Na recenzję nowej polskiej produkcji specjalista od komedii Tomasza Koneckiego jeszcze mamy czas, bo premiera filmu Całe Szczęście zaplanowana jest dopiero na 8 marca. Tak się jednak składa, że z odtwórczynią głównej roli mieszkańcy Szklarskiej Poręby oraz liczni o tej porze roku goście w Karkonoszach będą mogli spotkać się osobiście już pojutrze. Dzisiaj, jak zwykle w lutym, rozpoczyna się festiwal Trójka Górom, a Roma Gąsiorowska, bo to ją właśnie mam na myśli, na pewno opowie i o tym, co jest największą pasją zagranej przez nią bohaterki. Fitness. To jest trenerka fitness, której program w telewizji ogląda cała Polska i przede wszystkim to, co Marta daje innym, to nie tylko w jaki sposób doprowadzić swoje ciało do takiego stanu, żebyśmy siebie akceptowały, ale odwrotnie, zacznijmy od akceptowania siebie po to, żeby doprowadzić nasze ciało do tego, żeby wyglądało tak, jakbyśmy chciały. I też nie chodzi o to, że mówimy o wyglądzie zewnętrznym, bo chcemy się przypodobać albo chcemy być atrakcyjnymi, ale chodzi o pewną filozofię życia i dbanie o siebie i życie w zdrowy, świadomy sposób. No i tym właśnie zajmuje się Marta. A zainteresowania głównej bohaterki filmu Całe Szczęście nie odbiegają od prywatnych zainteresowań aktorki. Roma Gąsiorowska w sobotę po 16:00 będzie moim gościem w Trójkoło Filmowo w całości ze Szklarskiej Poręby. To informacja dla wszystkich naszych słuchaczy. Natomiast ci, którzy będą z nami na miejscu, na skwerze radiowej Trójki, w sobotę po 17:30 będą mieli okazję spotkać się z nią również osobiście. Porozmawiamy przede wszystkim o wielu filmowych rolach Romy Gąsiorowskiej, ale nie tylko, bo właśnie ta ostatnia w komedii Całe Szczęście zainspirowała ją do wielu działań wykraczających poza aktywność aktorską. Ja dołożyłam tutaj siebie i chciałam właśnie mówić o jakiejś takiej przede wszystkim potrzebie, jaką myślę, że każdy człowiek, niezależnie od tego, czy się interesuje fitnessem, czy się nie interesuje fitnessem, ma potrzebę rozwoju. Oprócz tego, co się dzieje w filmie, ja dokładam do tego całą filozofię wokół filmu i nazywam to filozofią Slow Fast Life. Jest to projekt, który przygotowywałam już od paru lat, więc pięknie się to poskładało, zbiegło się to z tym, jaką postać zagrałam i próbuję przygotować taki program dla kobiet głównie, który ma polegać na wsparciu, to znaczy dawać konkretne narzędzia do samorozwoju, do samoakceptacji, ale też nie ma być związany z trenowaniem mięśni, a ma być związany z akceptacją tego stanu, w jakim jestem na dany moment i pójściem kolejny krok do przodu, to znaczy jest to cały szerszy, można powiedzieć, program, cały pewien proces, który każda kobieta i każdy mężczyzna mogą bez względu na to, w jakim są stanie, zacząć w danym momencie. I zaczynamy to równolegle z premierą filmu. Powstała książka, którą napisałam razem z Sylwią Stano. I ta książka ma właśnie być motywująca, ma być inspirująca. Rozmawiamy z 10 kobietami, które zostały zaproszone do nas jako takie osoby, które my, ja i Sylwia, w jakimś sensie też podziwiamy za to, jaką drogę przeszły. Im jesteśmy dalej w tej naszej drodze w realizacji marzeń, tym tak naprawdę spotykam jeszcze bardziej doświadczone osoby w takim temacie związanym z samorozwojem, bo bez tego nie ma sukcesu. Dlatego to nie jest tylko fitness. Na pewno też będzie okazja, by wymienić się wszelkimi własnymi doświadczeniami. Przypomnę, spotkanie z Romą Gąsiorowską w sobotę, zresztą wśród wielu innych zaplanowanych spotkań na skwerze radiowej Trójki, oczywiście w Szklarskiej Porębie, bo festiwal Trójka Górom rozpoczyna się już dziś. How you leave me to burn. Padają pytania od Państwa, który z Bondów jest moim ulubionym i nie znam odpowiedzi na to pytanie, natomiast wiem, która z piosenek z Bondów jest tą moją ulubioną i to jest właśnie ta Tomorrow Never Dies, Sheryl Crow, piosenka z 1997 roku. 29 minut po godzinie 10. Jakież to było dla mnie 29 minut stresu i nerwów. Bardzo nie lubię, kiedy cokolwiek odciąga moją uwagę od Państwa, od korespondencji z Państwem i od pełnej atencji skierowanej w stronę anteny i audycji. Ale czasem są wyjątki wagi najwyższej i przez 29 minut taki właśnie mi towarzyszył, gdyż przez 29 minut na trzech różnych urządzeniach próbowałam kupić bilet na spotkanie z Nickiem Cave'em. Otóż Nick Cave wpadł na genialny pomysł, jak przekuć swoją niechęć do dziennikarzy i do zadawanych przez nich nudnych, nieinteresujących pytań w jednak jakąś formę kontaktu ze światem zewnętrznym, by jakoś uzupełnić, wyjaśnić, opowiedzieć, dopowiedzieć siebie i swoją twórczość. Jak wiemy, od dwóch płyt studyjnych i ich premierom w pewnym sensie towarzyszą duże filmy, które właśnie coś dopowiadają, pokazują, otwierają nowe okna w tym dość szczelnie zamkniętym dla świata zewnętrznego domu. Opowiadałam o tym wielokrotnie, że Nick Cave kontaktuje się także z fanami przez swoją stronę internetową. Można zadać mu pytanie, jeśli pytanie mu się spodoba, odpowie na nie tej osobie i przy okazji całemu światu. No i pojawił się jeszcze jeden sposób komunikacji,

in my tired tales. I got a fetus on a leash. I am alone now. I am beyond recriminations. The curtains are shut. The furniture is gone. I'm transforming. I'm vibrating. I'm glowing. Yeah, look at me now. No po prostu uśmiech nie potrafi zejść mi z twarzy. Nie mogę się już doczekać majowego spotkania z Nickiem Cave'em. Zawsze Państwu powtarzam i proszę o uwierzenie tutaj w moje słowa. Na liście rzeczy do zrobienia w życiu powinno być gdzieś znaleźć się i miejsce i na ten punkt i ten zapisek. Zobaczyć kiedyś Nicka Cave'a na scenie, na żywo. Jaki to jest żywioł. Od tego bym zaczęła i na tym bym skończyła. Pan Jacek pisze, czy Nick Cave odwiedzi kiedyś Kraków? Może wie pani coś na ten temat? Nie mogę się doczekać. Panie Jacku, nic nie wiem na temat Nicka Cave'a w Krakowie, ale co wiem, chociaż nic jeszcze nie mogę powiedzieć, to wiem, że czeka nas wkrótce, w nadchodzących dniach i tygodniach, wiele nadzwyczajnie ekscytujących ogłoszeń, jeśli chodzi o ten rok i o rynek koncertowy w Polsce. I jedno z takich nadzwyczajnie ekscytujących ogłoszeń już w najbliższy poniedziałek w Aksamicie, a to Rojek ogłosi kolejnych wykonawców tegorocznej edycji OFF Festiwalu i myślę, że niektóre z tych ogłoszeń będą bardzo, bardzo radosne dla wielu słuchaczy. Muzyka.

no w pewnym sensie nie cool, tak jak pewnie nie wypada i jak radio towarzyszące nie powinno grać. Mam nadzieję, że nie mają Państwo z tym żadnego problemu. Można mnie uspokoić, anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem na Facebooku, jestem też na Instagramie. A wracając do Bondów, teraz na wszelki wypadek, poniżej 3 minut taki czas ma ten utwór, ale to były też takie czasy, kiedy nagrywało się, komponowało najczęściej właśnie takie piękne, eleganckie i w najlepszym znaczeniu tego słowa zgrabne piosenki. Jaka jest historia inspiracji wykonania tego utworu? No to jest to nie do końca chyba elegancka opowieść, z pewnością nie na godzinę za 14 minut 11 przed południem. Można sobie sprawdzić w wolnej chwili, jaka anegdota towarzyszy nagrywaniu tej piosenki. Diamonds are forever, they are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night, I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever, up and then caress it, touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me? Diamonds never lie. Diamonds are forever. Płyną maile od Państwa. Nick Cave wygrał z Bondem. To, mnie to cieszy, przyznam po cichu. Pan Markus pisze, że walczył i wywalczył. Hamburg 13 maja. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze ma ochotę powalczyć, to naprawdę myślę, że to są ostatnie minuty. Kilkanaście dat europejskich ogłoszonych przez Nicka Cave'a właśnie na te spotkania. Conversations with Nick Cave. Małe, kameralne miejsca. On na scenie, pianino, jego opowieści, jego odpowiedzi na pytania publiczności. Ciekawe, czy się odważę zapytać o coś Nicka Cave'a. No i przede wszystkim jego piosenki, które wykonuje tylko on przy pianinie. Zapowiada się naprawdę magiczny wieczór, obiecuję. Późną wiosną o wszystkim Państwu opowiem. Jeśli chodzi o korespondencję od Państwa, to jest jeszcze postscriptum do poniedziałkowego aksamitu. Wieczorem zasiadłam na spokojnie do lektury wszystkich listów, a tam tak wiele próśb o to, by jak najczęściej, jak najszybciej ponownie zagrać tę piosenkę. Thank you.